पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण समझना चाहिए कि हमारा बहुत ही ऊंचा अधोभाग्य है मनुष्य होकर और वो कजूमर रहकर उनको भी ऐसी बात मिलती ऐसा मौका मिलना अरे भाई भाग्य की बात है भगवान की बहुत विशेष कृपा है इस कृपा के कारण से ऐसा मौका मिलता है भाइयों और बहनों आप जरा थोड़ा विचार करो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए उनके लिए भगवान की कृपा इतनी विलक्षण है कि जो अब कहती बनती है देखने में वो समझ में नहीं आती हम बहुत अलौकिक की विलक्षण कृपा है भगवान की इस कृपा से हम लोग इकट्ठे हुए हैं ये इकट्ठे होकर भगवान का उद्यम बना रहे हैं ये भगवान की अलौकिक की विलक्षण कृपा है बहुत कृपा करते हैं भगवान तब अपने प्यारे भक्तों का दर्शन कराते हैं धनादि संपत्ति में भी लोग मानते हैं भगवान की कृपा वो कृपा होती है लौकिक और जो अलौकिक है ये भगवान की कृपा है गीता में भी लोकेश्वर दीर्घा निष्ठा ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक निष्ठा लौकिक स्वाभिमुख पुरुषो लौकिक साक्षर खर और अक्षर है ये लोक है लोक उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष है वो अन्य है मालूम वो अलौकिक है वो लोक ही नहीं है तो भगवत संबंधी बातें भी बड़ी विचित्र है निष्ठा सब ज्ञान योगी कर्म योगी ये लोग भी बताई गई और भगवान की भक्ति की बात है वो अलौकिक है निरीक्षण है तो भगवत संबंधी बात है ये अलौकिक होते विलक्षणता इसमें ऐसी है कि लौकिक और अलौकिक दोनों बातें मिल जाती है लौकिक में अलौकिक नहीं आती लौकिक लौकिक आती है और अलौकिक में लौकिक अलौकिक दोनों आती है तो भगवान की कृपा से इसमें अलौकिक और लौकिक दोनों मिली हुई है लौकिक तो इतनी मिली हुई है कि साधारण साधारण आदमी भी ये समझ सकता है जैसे लड़का लड़की होते हैं क्या होता है तो लोग ही काम है ये तो लोग ही बात में देगा तो भगवान का जहाँ पागल भाव होता है वो एक लोग नीतर है पर लौकिक में भी एक अलौकिकता है एक विलक्षणता है कि जिसमें है भगवान की बात होती है तो ऐसी बात होती है वो अलौकिक है वो अलौकिक नहीं है अरे आज सीधी शरण बात सीधी बात अपने जैसे वैसे ही भगवान बहुत अलौकिक विलक्षण होते हुए भी लोग में इतने सरल है जैसे अपने भाई बंधु कुटुंबी संबंधी ऐसे सरलता से इतनी सरलता से भगवान को अपना मान सकते हैं, अपना कह सकते हैं। बेटे को भगवान को माँ बाप भाई समझी कुटुंबी आप मान सकते हैं, जैसे लोग भी बातें माने ऐसे भगवान भी मान सकते हैं। और भगवान वैसे ही बन जाते हैं, भगवान की प्रतिज्ञा ये था वहां प्रवचन थे तांस तथा ही बजाम्य हूँ, जिस तरह से मेरे सर होते हैं वैसे ही मैं भजन करता हूँ, तो वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के भाई बन जाओ तो भाई मान लेंगे, पिता बन जाओ तो पिता मान लेंगे, पुत्र बन जाओ पुत्र मान लेंगे, स्त्री बन जाओ स्त्री मान लेंगे, माँ बन जाओ माँ मान लेंगे, बाप बन जाओ बाप मान लेंगे। सरलता से आप जो बन जाओ सरलता से भगवान वैसे ही मानने को तैयार। तो लोगी में इतने सलाते हैं, इतना लोगी ज्ञान योग कर योग नहीं, लोग इतना विलक्षण है, लोग में है ही नहीं यही बात। भीतर में वो बात विलक्षण है कि समझ ही नहीं सकते, कर्म योग ज्ञान योग हर एक आदमी समझ सकता है पर भक्ति योग नहीं समझ सकता, यह समझ से बाहर की बात है। ये मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, भगवान की बात आई उसमें वो कहता है कि मेरे समझ में बात आई नहीं, तो संत महात्मा उत्तर देते हैं ये समझने की बात नहीं है, ये तो मानने की है, स्वीकार कर लो, ये समझ में नहीं आई, ये तो सो जाने देव जनाई, वो ही जान सकता जिसको भगवान जराते हैं। जिंदगी के बिल्कुल साधारण एक बात साधारण सा वार वार बने हुए सही सीधी जाती बात बसे जाते हैं, भेंस जाते हैं, बंसी बजाते हैं, खेलते हैं आपस में, हार जीत होती है बालकों के साथ में, और तो क्या महाराज ब्रह्मा जी चकरा जाते, ब्रह्मा जी चोरी कर देते बालकों की बसलों की, इतने बड़े होकर गए चोरी कर ले बालकों की बसलों की, मोह में मोहित हो जाते। तो ब्रह्मा जी ने और इंद्र ने दोनों काम किया, इंद्र ने काम किया जो बरसा बरसा करके वो बहा देंगे, ऐसा विचार किया, पर ऐसे विचार करने पर भगत सब इकट्ठे हो गए, भगतों को इकट्ठा कर दिया तो भगवान उसे राजी हो गए और ब्रह्मा जी राजी हुए, तुमने भक्तों से वियोग कर दिया तो ब्रह्मा जी भी इतना राजी, ब्रह्मा जी दर्जा ऊंचा पांच श्रेष्ठ, पर श्रेष्ठ होने पर भी बिघन डाल दिया भक्तों के, भगवान ये वियोग कर दिया आपस में, वियोग कर देने से उतने राजी नहीं हुए। इंद्र ने बरसा बरसाई बड़ा ब्रह्म तो सबको डुबो दूंगा ऐसा विचार, नियत खराब है, परंतु नियत खराब होने पर भी भक्तों को भगवान के गया मतरे आदि गुरु सबको एकदम मिला दिया, सबको इकट्ठे कर दिए जिसमें भगवान राजी हो गए। एक विचित्र बात, ऐसे भगवान राजी हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, अलौकिक कृपा हो जाए भगवान की, अलौकिक ऐसी अलौकिक कृपा हम लोगों पर है जो साधारण से बात भी है, कलयुग में होने वाले रात दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मद धर्माश्रम में रहने वाले उनको भी लोग आज धर्माश्रम में उत्सव भर रहा हो, भगवान का जन्म होता है, जन्म कर्म से दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म सब दिव्य है, अलौकिक है, हमें भी है। हमारा जो जन्म होता है हम जो काम करते हैं वो माया के परवश होकर करते हैं, भगवान है सुरंद्र है स्वित्व पात्र को अपनी इच्छा से बहुधान करने वाले हैं, हमने अपनी इच्छा से नहीं, हम तो कर्मों के परवश होकर जन्म लेते हैं और जन्म ले करके हम काम करते हैं उसे एक परवश रहते हैं, अभिमान के कारण से अहंकार से अपने को साथ ऊपर उत्तम मान लें पर उत्तम नहीं होते, पर भगवान तो सर्वथा उत्तम, उन्हें कोई कर्म लागू होते ही नहीं। उत्तम ऋषि के सामने भगवान ने स्वयं कहा मेरे कुछ फल नहीं हो सकता, तुम्हारा तप क्षीण हो जाएगा। तुमने गुरु सेवा की है इसे शक्ति प्राप्त में शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस बार से साथ दे दो तो आप दे दो क्या होगा, हमारे क्या भीड़ है बताओ। वो स्पर्श नहीं करते साफ बर्तन, वो स्पर्श नहीं करते। भगवान कृपा करके उनको बताते जताते हैं तुम जान लो सरा। तो भगवान की अलौकिक कृपा विलक्षण है, जो मनुष्य समझ नहीं सकता। समझ से बाहर की बात है, मान लेता है बस, मान दे मात्र से दया हो जाए। तो आज ये मान ले हम भगवान के जन्म में साथ में हो गए और भगवान के साथ मिल कर गए और हम कर रहे सभी काम, तो कितने विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है। ये कोई हमारे उद्योग से नहीं होता है। लोगों को ये दिखता है कि पैसों के कारण से ये सब बात हो रही है, ठीक है सब सही है, पर पैसे सफल हो रहे हैं नहीं कि पैसे कोई चीज बहुत विचित्र हो जाए। लौकिक बातें भी सफल हो रही है, ये सार्थक हो रही है, पर भगवान की कृपा है इसलिए लोग सुने। अलोक कृपा से कृपा सब पर भगवान कृपा करते हैं, कृपा करके ये सब मौका देते हैं। जो भगवान को याद करते हैं, भगवान की बात करते हैं, भगवान का जन्म मनाते हैं, भगवान का उत्सव मनाते हैं, भगवान की बात में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लौकिक बात हम सब बिल्कुल लौकिक बिल्कुल एकदम बात लड़का लड़की जैसे बात करते हैं वैसे बात करते हैं, वैसे जन्म होता है वैसे विवाह होता है वैसे क्रिया होती है, सब क्रिया वैसे लौकिक होती है। लौकिक होते हुए भी कितने भी लोग भीतर में कितना पुण्य पवित्रता भरी हुई है जिसे कोई परवाह नहीं है। तो सज्जनों ये मौका कोई भगवान की कृपा से मिलता है, बिना हरि कृपा के ये बातें मिलती नहीं। आदमी जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता इन बातों को, भगवान की कृपा होती है, कृपा में एक आनंद होता है। तो भाइयों ये आनंद मामूली नहीं है, जैसा तो दुनिया के लोग आनंद होता है वैसा नहीं है, देखने में वैसा ही नहीं है। एकदम बात सीधे है, बहुत स्थूल बात दी है, पर भीतर में गहरा रस भरा हुआ है। जो भगवान को नहीं मानते उनको ये समझ नहीं आती बात, और भगवान को मानने वालों की बड़ी सीधी सरल बात है। सरल होते भी बहुत विचित्र सबको आनंद देने वाली बात है। तो भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है, वो इस मार्ग में आता है, नहीं तो पता नहीं देगा, पता ही नहीं रहता, जान ही नहीं चलता भगवान के प्रभाव को। क्या जाने ब्रह्मा जी भूल गए, इंद्र भूल गए, जिन्होंने पहले बहुत प्रार्थना करी है महाराज अवतार लो, आफत हो रही है, दुनिया मात्र दुखी हो रही है, सब दुनिया के प्रकाश मिल जाए, आप पर आ जाओ तो सुख शांति मिल जाए, दुख मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते ब्रह्मा आदि सब, परंतु भगवान के लिए हम भूल जाते, देवता दिन भूल जाते हैं, सब याद ही नहीं रहता। नहीं तो याद रहे तो ब्रह्मा जी चोरी करे, इंद्र तो विरोध करे, पांच जात हरने में भी पांच जात लड़ेंगे, ये भगवान ने किया नहीं जाएंगे, अरे नहीं जाएंगे तो तुम्हारे है क्या, हमारे पास चीज है, धन है, संपत्ति है, हम समझते हैं अपनी बाड़ी है, हम खर्च कैसे करें, अरे है क्या चीज, गहरा उतार के देखो तो नहीं। भगवान ये माया है, एक खेल है, तमाशा है, और तमाशे के बीच में मोह के कारण से आदमी उसे मोहित हो जाता है और उसे बड़ी भारी समझ लेता है। ये भगवान की अलौकिक दृष्टि कृपा, ऐसे अवसर में भगवान के साथ हम जो जब साथ में खेलते हैं, साथ में काम करते हैं। सज्जनों ये देखने में तो दिखती है मामूली, परंतु इसमें अलौकिकता भरी हुई है, और इसमें प्रभाव देखे तो कितना प्रभाव भगवान का, कैसे विलक्षण कृपा है। यशोदा मैया को लाला कहते हैं कि माँ मेरे पगर की पैरा हो तो गऊओं के पैरा, क्यों गाय हो तो बिना जूती फिरे, अरे मैं जूती पहनूंगा, ये भूल जाएंगे ना, गायों के चरण में जावे तो जूती पहनना ठीक नहीं है, पैर पैर पैर गिर पर तो मरम सब मर गायों को। अरे लाल गायों में कैसे करे, गायों में जूती नहीं हुए पैर उभरा नहीं, और मैं जूती पहन जाऊं ये नहीं हो सकता। भगवान जूती नहीं पहनते, ऐसे ही पैदल घूमते हैं, भगवान ये सब है। तो मैया कह रहे लाला सबके जूती कैसे खराब रहे हैं, कि तो शायद गाय जूती है ही नहीं मेरे पैर हो, दिखे भोले भाड़े दिखे भगवान लीला करे, ऐसे दिखे बालक है बालक भी भोला बालक है। हरेक आदमी मनुष्य भी ऐसा नहीं कहता कि मेरे जूती कराओ तो गऊ की जूती कराओ, इन वो जूती पहनाओ, ऐसी बात कहता नहीं। तो कहे क्या, वो जानते ही नहीं इन बातों को, इन बातों की तरफ वो प्रवेश नहीं होते, समझते ही नहीं। भगवान कहते तो भगवान को भोला समझते, भोला है बाल बच्चा पर समझता नहीं है। नंद बाबा वो समझते है ये बच्चा है भोला है, समझता नहीं है। तो ऐसी अलौकिक भगवान की लीला, तो अलौकिक बात मान लोग बात को समझते ही नहीं। तो ऐसी विचित्र जी महिमा है, विचित्र जी की महिमा है, ऐसे भगवान का आज अपने उत्सव आ रहे हैं। कितनी विलक्षण कृपा है, जन्म कर्म में दिव्यम, दुनिया का दिव्य नहीं होता, हमारी अपेक्षा देवताओं का दिव्य है, जीवताओं कर्म दिव्य है, उनका जन्म दिव्य है, उनके शुभ करना दिव्य है, पर देवा अपेक्ष उपेक्ष नित्य दर्शन दक्षिण, देवता लोग भी नित्य ही भगवान के दर्शनों की इच्छा करते ही रहते हैं, करते रहने पर भी श्रद्धा दर्शन होते ही नहीं भगवान के, भगवान की लीला के दर्शन कभी से ही होते हैं, और उनकी इच्छा बढ़ी जाती है भीतर में, वे दिव्य कराते कहलाने वाले भी आदि पिताई पर बैठे हुए हैं, ऐसे भगवान का लोग उनका आज मना रहे हैं दिव्य, आज भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, प्रश्न हो रहे हैं, भगवान बता देते हैं, भगवान बता देंगे, भगवान बता देंगे, उतारा परिवर्तन हो गए, भगवान दर्शन देंगे, भगवान प्रकट हो गए, लोगों के भीतर में एक उत्साह पड़ रहा है, एक अलौकिक विलक्षण आनंद हो रहा है, खुशी हो रही मन में, खुशी हो रहे भगवान बता देते, भगवान बता देते, भगवान बता देते, एक विलक्षण बात है, अलौकिक कृपा है सिद्ध लो, हम नहीं समझते पूरा, हम क्या समझे, हमारी बुद्धि बहुत लौकी है, बहुत विलक्षण है, मोह में फंसी हुई बुद्धि है, मोह वाले क्या जाने, ऐसे ऐसे हस्तों को समझाने के लिए भगवान मोहित सुधाई होने वाले, उनको भगवान विचित्र होते हैं, त्रिविर गुण मय भावे रेवी सर्व में दंडित मोहित ना भी जाना थी माम परम अभ्यम, भगवान कहते हैं मैं अविनाशी हूँ, इन सब से पर हूँ, इतना मेरे को नहीं जानते, मुझे तो ना भी जानते, अरे भगवान के भक्त होते वो जानते हैं, बाजी में लीला करता है, खेल करता है, बड़े बड़े एम ए और बी ए आचार्य बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित मोहित हो जाते हैं, अरे वो जमुरा होता पंडित है ही नहीं, मोहित होते ही खेल खेलता ही खेल खेलता मैंने खेल खेलता आस नहीं हनता ही थी, अरे मोहित होता ही नहीं, और ये आस्ती होता ही नहीं, कैसे भगवान प्रकट हो गए, किस तरह से आ गए सामने, कैसी बात हो गई, ऐसे हम लोग बिल्कुल भोले भाले समझते नहीं, पर भगवान का मानते आनंद मनाते हैं, आनंद में भगवान भी खुश होते, भगवान भी राजी होते हैं, भक्तों का साथ मिल जाए तो भगवान को बड़ी खुशी आती, बड़ी प्रसन्नता होती, इस वास्ते भाइयों बहनों अपने उत्सव मनाओ, मंदिर राजी हो, भगवान को याद करो, उपस्थित हो जाओ, भगवान के कीर्तन करो, भगवान के नाम कीर्तन करो, भगवान के गुण गाओ, भगवान के गुण समझो, भगवान की लीला समझो, भगवान की लीला गाओ, भगवान की लीला ग्रहण करो, भगवान की लीला सुनो, अब भगवान की वो लीला जी का चिंतन करो, चंद्रगण से कितनी आलोक उठा है, कितने विलक्षण रहे, पापों का नाश हो जाएगा। पाप विचार कहाँ रहेंगे, पाप ताप रहते नहीं, ये स्वतः ही मिल जाते हैं, स्वाभाविक ही। तो ऐसी अलौक कृपा है भगवान की, जिन कृपा के बीच में आप राम सब मस्त हो जाए, अलग अलग होते हुए भी सब एक होकर के सब आनंदित हो जाए, ऐसी भगवान की विलक्षण अलौक कृपा है। कृपा में बह रहे हैं, और वो सुन रहे हैं, वो दाना कर रहे हैं, भगवान का उत्सव मना रहे हैं, खुशी हो रही है सबके भीतर में। आप देखो अपने लोगों में भी जो कि लौकिक है, सब सब लोग सब लोग उन लोगों के भीतर में कितना आनंद आ रहा है, कितनी मस्त हो रहे, कितने आनंदित हो रहे, कितने इकट्ठे हो रहे हैं। आप सब देखो सदा गणना करो कि इतने लोग कभी इकट्ठे नहीं होते, सूर्य खींचते भगवान खींच जाते, अग्रस्त हो गए लोग। इकट्ठा करना चाहे तो लोग थोड़े ही इकट्ठे हो जाए, परंतु आनंदित होकर के मस्त होकर भगवान इकट्ठे हो रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की निंदा सुनते हैं, भगवान के गुण गा रहे हैं, भगवान के प्रवचन होने को प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। यह भगवान की अलौकिक कृपा है। तो इस खेल में भी भगवान की अलौकिक लीला है, लौकिक में भी अलौकिक है, अलौकिक भी अलौकिक है, लौकिक अलौकिक दोनों मिलकर के लौकिक अलौकिक दोनों हो रहे। लौकिक निष्ठा इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, वो है लौकिक है दोनों ही, ये उत्तम अपुष्ट अन्य वो पुत्र अन्य है, अलौकिक है। तो अलौकिक लीला है भगवान की, इस लीला में प्रवेश होकर के हम देखते हैं। तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी भारी कृपा है, मस्त होना चाहिए मुझे मित्र से, आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, कैसी भारी कृपा करती है, कैसी कृपा करे, किस तरह से हम आए हैं, कैसे भगवान ने अपने को मनाया है, हम लोगों को बुलाया है, भगवान की कितनी कृपा है। ऐसी कृपा मान करके मस्त होना चाहिए, हरदम ही राजी रहना चाहेंगे। वाह वाह क्या आपकी विलक्षण कृपा है, एक एक भाई एक ही बहन मन के बीच में आनंद होना चाहिए भगवान की अलौकिक कृपा देखने के लिए। तो ये ऐसी लीला देखने को हम लोग प्रस्तुत हुए आए हैं, भगवान ने कृपा करी है। समझ नहीं सकते देवता भी नहीं समझ सकते, ब्रह्मा आदि जिनने प्रशंसा करी पहले प्रार्थना करी कि भगवान आप अवतार लो, संसार में दुष्ट फैल गए अधिक और बड़े दुखी हो गए, त्रेता में द्वापर में भी लोग दुखी हो गए, कलयुग से ज्यादा मनुष्यों के ढेर लगा, ऋषि मुनियों ने खा खा करके ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर लगा दिया। आज गायों का तो कहते परंतु अन्य साधु और ब्राह्मण खुले फिरते कलयुग के समय में, क्या त्रेता और द्वापर में युग में वह समय में क्या कहा था आप बताइए। ऐसे युग के समय तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान की लीला करते हैं, खेल खेल में संपूर्ण औलासों का नाश कर देते हैं, खेल खेल में गौवा चढ़ाते हैं, बसा चढ़ाते हैं, धेनु का असुर बसा असुर कई आए असुर सब खत्म हो जाते हैं। आश्चर्य आता है, कंस भी आश्चर्य चकित हो गया कि ये छोटा सा बालक है कितना विलक्षण है, कैसे विलक्षण कितनी अनुभूति विलक्षणता है, आश्चर्य चकित हो गया, समझ ही नहीं सका। मुश्किल चारों पर बड़े बड़े मन होने का देखिए कोई अपनी हाथी उनको सामने रखा कि ये सामने से बालक है, छोटे बालक है, क्या है, इनको मार देंगे। इतना नींद नहीं आती महाराज, बैठकर नींद आती, सोती नहीं, कोई बात सुहाती नहीं, घबरा रहा है, इधर से कांप रहा है, लीला कर रहा सुन रहे और सभी विचार कर रहा है मार ना सुन रहे हैं, ऐसी विलक्षण आती है। तो भगवान की अलौकिक कृपा होगी, विलक्षण कृपा होगी। अब क्या करें बताओ, सभी आनंद आनंद अपने कारण में मस्त हो जाओ, यही बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 15 अगस्त 1998 रात्रि लगभग 11:30 बजे जोधपुर में हुआ राम।